NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Liz Truss komt met een groot steunpakket om gezinnen en bedrijven te helpen met de hoge energiekosten. Huishoudens gaan niet meer dan £2500 per jaar betalen voor hun energie en ze krijgen eenmalig £400 als tegemoetkoming. Het UMC Plus ziekenhuis in Maastricht is sinds vanochtend slecht bereikbaar door een ICT-storing. Medewerkers kunnen niet bij de patiëntendossiers, waardoor de meeste polyafspraken niet doorgaan. Acute behandelingen gaan wel door. De oppositie in de Tweede Kamer is erg kritisch op de kabinetsplannen om de crisis in de asielopvang aan te pakken. Linkse partijen zijn vooral boos over de geplande rem op gezinshereniging voor statushouders. GroenLinks-Kamerlid Kreuger sprak van een schandvlek voor het land. En twee vrouwen in Iran zijn ter dood veroordeeld voor mensensmokkel en het verspreiden van corruptie. De mensenrechtenorganisaties zeggen dat de twee zijn veroordeeld om LHBTI-activisme. Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten op om van de doodvonnissen af te zien en de vrouwen vrij te laten. ANWB verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpenoler en Gratum. De vertraging is 20 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam een kwartier extra reistijd over 5 kilometer. 5 kilometer file ook op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. Op de N46 Eemshaven richting Groningen staat 3 kilometer file tussen Garsthuizen en Bedum. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Soja, cacao, het zijn producten die we onder andere halen uit het Amazonegebied. En de Nederlandse vraag hiernaar is zo groot dat we alleen al voor onze vraag een gebied dat 4 keer zo groot is als Nederland nodig hebben om daaraan te voldoen. Maar volgens het Wereld Natuurfonds gaat dit gepaard met ontbossing op grote schaal en zelfs mensenrechten schendingen. Zij komen vandaag met een rapport, praten we zo meteen over. Maar we beginnen met Oekraïne, waar het Oekraïnse leger progressie lijkt te boeken op verschillende plekken aan het front. En waar ondanks de oorlog ook de voetbalcompetitie gewoon doorgaat, zei het niet met alle clubs. Het is iets over 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. En als we over Oekraïne praten, doen we dat zoals zo vaak met onze verslaggever Michiel Driebergen. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Je bent op dit moment in Polen, hè? Net weer terug van een intensieve reis naar Oekraïne. En dit keer was je onder andere in Chernihiv, een stad ten noorden van Kiev, vlakbij de Wit-Russische grens. Waarom ben je juist daar naartoe gegaan? Nou ja, toch ook een beetje om de stand van het land op te maken. Deze stad, Chernihiv, grote stad, inderdaad vlakbij de grens met Wit-Rusland, van waaruit de invasie kwam, hè, vanuit het noorden. Die stad is genadeloos gebombardeerd in de eerste weken, maanden van de oorlog. Ja, nu zijn de Russen daar al echt al een tijd weg. Keren mensen daar terug, wilde ik kijken. Hoe is het met de oorlogswonden? Hoe groot zijn die? Nou, de schade loopt echt in de miljarden. En mensen zijn toch nog steeds wel bang, merk ik. Maar langzaamaan keert het leven toch terug. Ik zei het net al even in introductie. Er wordt overal in Europa weer gevoetbald. De Champions League, de Europa League onder andere ook. Ook Oekraïnse clubs doen daaraan mee. En ook in Oekraïne zelf is de Eredivisie weer begonnen. Maar juist in Chernihiv, die stad waar jij dus bent geweest, daar kan de plaatselijke club niet meedoen aan die Eredivisie. Hoe zit dat? Nee, inderdaad. De Eredivisie is weer begonnen. Wel zonder publiek, hoor. Moet ik zeggen. Dus wat dat betreft een beetje kaal. Maar de clubs die spelen weer, behalve 2 clubs. FC Mariupol doet niet mee. Bijna vanzelfsprekend, hè. De hele stad is verwoest. Nu bezet door de Russen. Maar ook die andere club vanuit die noordelijke plek, Chernihiv, Desna Chernihiv, die doen niet mee. Het stadion is 11 maart platgegooid door vliegtuigbommen. Kun je nagaan, 8 bommen landen op die stad. Hm. Ja, dus ook die club die weet niet hoe die schade te herstellen. Nee. Laten we heel veel luisteren, Michiel, naar een sfeerimpressie die je daar voor ons hebt gemaakt. Hek gaat open. Directeur André Volkov laat me naar binnen het terrein op. Het voetbalstadion van Desna Chernihiv. Het основная трибуна. Dit was het, de tribune. Вмещала в себя 6000 болельщиков. Здесь было два отеля. На втором этаже две гостиницы. Dit is een stadion bestaat uit twee delen waar elk 6000 man op kunnen zitten. En daaronder ja, waren dan de gastenverblijven. Twee hotels. Voor 500 kilogram fugasnaya. Таких бомб было сброшено 8. Ja, een kinderspeelveld hier. Er zijn dus 8 bommen van 500 kilo gevallen op dit sportcomplex van Tjernihiv. Dit oogt als overblijfselen van een raket. Hier liggen de stoeltjes van het stadion. Het zijn nu uit elkaar gewrongen stukken plastic. En hier zaten dus 14.000 man konden hier zitten. Elke zondag tijdens de wedstrijden. Хотя бы в том функционале, в котором оно было до войны, нужно около 10 миллионов евро. 10 miljoen euro is er nodig, zegt de directeur, om deze Eredivisie voetbalclub van Tjernihiv op te knappen. De Russen bestookten de stad met vliegtuigbommen. En ook nu klinkt er nog regelmatig een luchtalarm. Hier schuilen de mensen echt nog wel in de perigot, oftewel de ondergangen onder de weg. Er staan hier twee vrouwen, die waren blijkbaar aan het winkelen. Ja, er was hier luchtalarm. Dames, zijn jullie daar nog steeds bang voor? Me niet страшно, я ховаюсь. По верховому будинку ховаюсь. Ja, als er hoge gebouwen staan, dan ben ik wel bang. Maar als ik op de dacha ben, mijn buitenhuis, dan heb ik nergens last van. En de andere mevrouw zegt, ja, er zijn al eenmaal mensen bang voor. En ik ben één van hen, dus ik schuil onder de grond. Да не квітня закінчили стріляти. Це не передати просто. Je kunt het je niet voorstellen hoe eng dat is. We hebben ongeveer 7 weken, als ik dat zo uitreken, in die kelder gezeten. Wat denkt u nou? Is het nu rustig en zal het rustig blijven? Bent u nog steeds bang? Maar die страх є присутній. Що вони можуть? We zijn bang dat er iets gaat gebeuren, dat er weer een nieuwe dreiging vanuit het noorden komt. Maar wij geloven in het leger, het Oekraïense leger, dat ons zal beschermen. Michiel, dat was jouw bijdrage uit Tjernihiv. Deze mensen geloven in het leger, zeggen ze aan het einde van je reportage. Is dat geloof de afgelopen weken toegenomen, denk je? Bijvoorbeeld door de verhalen, de geruchten die je toch leest en hoort, dat het Oekraïense offensief, bijvoorbeeld in het zuiden, hè, in de regio Gerson, dat het leger daar aan terrein aan het winnen is? Ja, zeker. Dat geloof is zeker toegenomen. Er is geen enkele neiging meer van Oekraïners, zo die er al was hoor, om het op een akkoordje te gooien in de toekomst met de Russen. Want nee, het leger doet het eigenlijk heel erg goed. Denkt men in Tjernihiv, maar ook in andere plekken in Oekraïne. In het zuiden, in Gerson, het is een beetje onduidelijk hoe het daar precies gaat. Maar het lijkt erop dat de Oekraïners die Russische posities, die Russen, in 2 of 3 delen op te splitsen. Waardoor ze gedwongen zouden zijn om zich terug te trekken. Dat terugtrekken is overigens ook lastig. Maar we weten eigenlijk heel erg weinig over hoe het in het zuiden gaat. De Oekraïners die melden eigenlijk alleen successen. Verliezen worden niet gemeld. En dat geldt natuurlijk voor de tegenpartij ook. Dus wat dat betreft, het is lastig te zeggen hoe dat daar in het zuiden gaat. Dat is dus ook de reden, Michiel, dat er zo weinig informatie is momenteel over dat tegenoffensief. Omdat ook Oekraïne natuurlijk geen zin heeft om heel veel negatieve informatie te delen. Nee, zeker. Dat doen de Russen het liefst ook niet, maar de Oekraïners zeker ook niet. De Oekraïners hebben zelfs officieel een keer gemeld, een maand of 2 geleden, van wij melden het aantal doden niet, want dat zou slecht zijn voor het moreel. Nou, dat is natuurlijk ook zo, goed te begrijpen. Maar in het zuiden komen ook weinig beelden echt naar buiten, behalve enkele dorpen waar de Oekraïense vlag weer gehezen wordt. Maar dat zijn er echt maar enkele. Er is eigenlijk meer nieuws, Tim, over het oosten. De regio Kharkov. Daar komt meer beeldmateriaal vandaan. En ook daar zie je een tegenoffensief, hè? Wat toch best opmerkelijk is. Dus dat het Oekraïense leger in staat is om op die 2 plekken het de Russen heel erg moeilijk te maken, zo lijkt het. Ja, zeker. En dat nieuwe front waar Oekraïne zeker succes boekt, dat is in die regio oosten, noordoosten, bij Kharkov, de stad Kharkov. Er zouden al 20 vierkante kilometer, 20 kilometer dieper zouden de Oekraïners opgetrokken zijn in het door Rusland gecontroleerde gebied. Daar worden ook echt dorpen heroverd. En daar reppen ook telegramkanalen, social media van de Russen. Die bevestigen daar die opmars van Oekraïne. En ook president Zelensky heeft al melding gemaakt dat er successen zijn. Hij wil nog geen dorpen noemen. Nee. Maar hij bedankte wel de legeronderdelen die daar in die regio vechten. En die daar dus echt daadwerkelijk succes behalen. Ja. Nou ben jij geen militair expert, Michiel, maar komt natuurlijk heel veel en heel lang al in Oekraïne. Wat is jouw gevoel over de strategie die hierachter zit? Waarom nu dus op twee plekken zo'n tegenoffensief beginnen? Wat zou daarachter kunnen zitten? Het lijkt erop, kijk, die Russische telegramkanalen waar ik het over had, hè, waar veel mensen zitten die pro-Russisch zijn, die zeggen van nou, wij willen Oekraïne veroveren. Die kanalen die zijn redelijk in paniek en zij zeggen eigenlijk van het lijkt erop dat het doel van Oekraïne is om de stad Kupjansk te pakken te nemen. Dat is een stad die vrij essentieel is voor de Russen. Daar gaat namelijk al het legermaterieel per trein vanuit Rusland richting de Donbass. Dus die militaire aanvoer afknijpen over rails, dat is heel erg belangrijk voor Oekraïne. Het gaat niet alleen om het terugwinnen van grondgebied, het gaat vooral om die aanvoerlijnen, lijkt het. Ja, en dan zou dat front in de Donbass ook nog meer stil komen te liggen dan het nu al is. Kupjansk is nog wel een lange weg ver, hè, die stad. Maar het zou al onder bereik zijn van artillerie, Oekraïense artillerie. Ja, en dan is het gewoon heel erg lastig om de troepen te kunnen bevoorraden voor de Russen. Ja, tot slot, Michiel, je was ook nog even in Kiev, de hoofdstad. Hoe is de beleving daar nu van de oorlog, die inmiddels natuurlijk al ruim een half jaar bezig is? Is dat echt heel anders dan bijvoorbeeld in het oosten en het zuiden van het land op dit moment? Ja, zeker. Kijk, Kiev is echt een bloeiende stad weer. Hè. Als je daar met de metro gaat, zit je gewoon weer volgepropt. Sta je in die metro. De wegen staan weer vol met files langzamerhand. Tegelijkertijd zie je daar toch ook wel dat er heel veel steun is voor het leger. Veel enthousiasme, veel allerlei donoracties voor het leger. Maar ook om het moreel hoog te houden, zie je bijvoorbeeld enorme muurschilderingen. Bijvoorbeeld van de geest van Kiev. Dat is een nieuwe, die is vorige week geschilderd. Een vliegenier die aan het begin van de oorlog Kiev, maar ook Tsjernihiv zou hebben gered door veel vijandige toestellen uit de lucht te schieten. Dat is een soort legende. Maar daar wordt op die manier toch ook de oorlog gevolgd. De oorlog is in die zin nadrukkelijker aanwezig dan ooit. Er zijn allerlei exposities van verwoest legermaterieel van de Russen ook weer. In die zin proberen de Oekraïners ook in de hoofdstad het moreel hoog te houden. Hartelijk dank, Michiel, voor jouw update over Oekraïne. Michiel Driebergen was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Volgens het Wereld Natuurfonds wordt pijnlijk duidelijk op welke schaal Nederland verantwoordelijk is voor de grootschalige ontbossing en natuurvernietiging in de wereld, met name in het Amazonegebied in Latijns-Amerika. Om te voldoen aan onze vraag naar grondstoffen, denk dan bijvoorbeeld aan soja en cacao, is in tropische gebieden jaarlijks een landoppervlak nodig van liefst 4 keer Nederland. Volgende week stemt het Europees Parlement over een plan om ook Europese bedrijven verantwoordelijk te houden voor dit soort misstanden. Ga ik over praten met Amazone-expert Marijn van Leeuwen van het Wereld Natuurfonds. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Dank je. Je bent net terug uit de Cerrado, een groot tropisch savannegebied in Brazilië. Allereerst even voor de mensen die dat gebied niet meteen kennen. Wat is dat voor gebied? Ja, het is een heel groot gebied, maar het ligt in een heel groot land. En de Amazone kaapt alle aandacht weg. Mm-hmm. Het is het meest soortenrijke savannegebied van de wereld. Dus niet Oost-Afrika, wat we allemaal kennen. Nee, dat ligt in Brazilië. Ja. Lopen alleen geen olifanten rond, maar wel manenwolven, reuzenmiereneters en de grootste papegaai van de wereld, de blauwe ara. En trof je daar ook aan wat ik net al in de inleiding vertelde, die ontbossing op grote schaal bijvoorbeeld? Heb ik ook gezien. Ja, gelukkig ook hele mooie dingen. De natuur in Zuid-Amerika en zowel de Cerrado als de Amazone ben ik geweest, is heel groot. Mm-hmm. En heel mooi om te zien. Maar je ziet ook enorme sojavelden. Ja. Je ziet droge bossen die in de fik staan. En wegen die zorgen voor illegale houtkap. Ja. Nou hebben jullie Wereld Natuurfonds een rapport hierover uitgebracht, waarin dus inderdaad wordt geschreven dat die ontbossing op grote schaal, je noemde al die sojavelden, echt een groot probleem is. Maar het gaat ook over het schenden van de mensenrechten. Op wat voor manier gebeurt dat? Als je bedenkt dat sowieso nu ongeveer meer dan 90% van alle natuurvernietiging in Brazilië is ook volgens Braziliaanse wet illegaal. Maar mensen gaan gewoon door. Inheemse mensen hebben hun rechten. Die hebben gebieden waar ze al eeuwenlang wonen. Mm-hmm. Duizenden jaren lang. En die worden gewoon ook Hun gebied wordt ook in de fik gezet. Hun hout wordt gekapt. Ze worden van huid en haard verdreven door mensen, vooral grote boeren, landspeculanten, die hun territorium zo groot mogelijk willen maken. Ja, nou is dit niet een nieuwe ontwikkeling, hè? Maar is het wel, want je volgt dit gebied al jaren, de afgelopen jaren steeds erger en steeds op grotere schaal aan het gebeuren? Ja, wat je zag dat in de jaren 2010 tot 2015 nam de ontbossing sterk af, omdat de Brazilianen met een nieuw systeem kwamen om te handhaven tegen ontbossing. Echt een geweldig systeem, werd een voorbeeld van de wereld. Maar ja, toen veranderen de regeringen. En helemaal nu met de huidige regering van Bolsonaro. Die heeft de wetgeving nog eigenlijk nauwelijks kunnen veranderen. Maar heeft de handhaving met meer dan 90% teruggeschroefd. En eigenlijk in elke publieke mogelijkheid die hij heeft, zegt hij: jongens, kom op, pak dat land, uitbreiden maar. Hij stimuleert het dus. Ja. Bolsonaro. Ja, zeker. Nou blijkt uit jullie onderzoek ook dat dus onder andere Nederlandse bedrijven dit in feite ook mede financieren. Hè? Deze vernieling van de natuur zou je het kunnen noemen. En daarmee dus ook deze mensenrechten schendingen. Waarom leg jullie die link met Nederland zo duidelijk? Nou, omdat we zijn een klein landje, maar we zijn groot als het gaat om de handel in dit soort goederen zoals soja. Zeker als je kijkt naar soja, het belangrijkste product dus voor de Sahara. Daar zijn wij na China de grootste importeur van Braziliaanse soja. En waar gebruiken wij dat voor in Nederland? En dat gaat voor 88% naar veevoer. Dus dat is niet voor jouw sojaburger. Daar zit ook soja in, maar komt vaak uit Europa. Bedraagt niet bij aan ontbossing. Maar vooral voor veevoer. En daar zijn wij heel groot in. Zoals we de afgelopen maanden ook hebben gezien. Ja, exact. Nou zeggen jullie daarmee dus ook van Nederland, neem hiermee je verantwoordelijkheid. Maar dat is ook niet zo makkelijk te doen, kan ik me zomaar voorstellen. Nou, als eerste kunnen we denk ik best wel goed stappen zetten. We zijn ook een doorvoerland, hè, maar veel van die soja wordt doorgevoerd, maar vaak wel naar verhandeling. Dus daar maken we veevoer van. Daar maken we kip van. Daar maken we zuivel van. En dan exporteren we het weer. Dus die Nederlandse bedrijven hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid om te zorgen dat hun producten niks te maken hebben met natuurvernietigingen, mensenrechten schendingen. Ik denk vaak dat ze het niet helemaal doorhebben. Maar ik denk dat je het ook gewoon daar niet mee geassocieerd wil worden. Nee. Nu is het wel natuurlijk zo dat je dit soort regelgevingen het beste op Europees niveau kan maken. En daarom zijn we ook heel blij dat er volgende week gestemd wordt over zo'n belangrijke wet. Maar dan moet die wel helemaal goed zijn. Ja, want als we het over die wet hebben, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Hè? Dus het aanpakken van Europese bedrijven of ze mede verantwoordelijk maken dus voor wat daar in de Amazone gebeurt. Ja. Juridisch lijkt me dat ongelooflijk ingewikkeld. Ja, en dat valt dus eigenlijk wel mee. Je moet het een beetje vergelijken met voedselveiligheid. Dat hebben we ook gewoon geregeld in de Europese supermarkten. Een onveilig product, giftig, komt met bacteriën, komt niet meer in de supermarkt. Dus waarom zouden we dat wel accepteren voor natuurvernietigingen, mensenrechten schendingen? In de praktijk kan dat heel goed met satellietbeelden. Je kan gewoon terugtrekken, Engels woord. Ja. Naar welke akker jouw soja vandaan komt. Ja, dan kan je dus ook zien of daar een jaar geleden nog bos stond of niet. Ja. Is daarin die Nederlandse rol de afgelopen jaren ook steeds groter geworden? Zijn wij een steeds grotere importeur geworden van soja in de afgelopen jaren? Ja, helaas wel. Ja. Ja, dus we hadden al een grote, maar die rol wordt nog steeds groter. En dat komt omdat we ook heel succesvol zijn in de veevoeder, vlees en zuivel. En in de Europese Unie daarmee dus een van de grootste? Of zie je ook nog andere grote landen in Europa die zich hier veelvuldig mee bezighouden? Nou, we zijn, als je kijkt naar de aan ontbossing gerelateerde producten, de handel daarvan. We hebben in een vorig rapport berekend in hoeveel, als je kijkt naar per inwoner, dan zijn wij als Nederlanders verantwoordelijk voor ongeveer 3 keer zoveel ontbossing als de gemiddelde Europeaan. Zo. Dus in absolute aantallen is een land als Duitsland bijvoorbeeld groter. Ja. Maar ja. Daar wonen veel meer mensen. Dus ja. Per inwoner hebben wij de grootste verantwoordelijkheid. En heeft dit plan dat bij het Europese parlement nu op tafel komt te liggen, heeft dat ook kans van slagen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hetzelfde als die veiligheid. Ik denk dat we dit allemaal niet moeten willen. Het hoeft ook niet. Er is genoeg landbouwgrond om de wereld te voeden. Zelfs aan de huidige vraag aan soja te voldoen. Dus waarom zou je het niet willen? Het kan technisch. Een groot bedrijf als Nestlé heeft al met zijn kleine cacaoboeren in West-Afrika al laten zien dat je het kan. Dat je tot de hectare terug kan berekenen waar jouw cacao vandaan komt. Ja. Dus waarom zouden we het dan niet in een goed gereguleerd land land als Brazilië kunnen doen. Wat we ook zien, we hebben nu een petitie openstaan samen met andere organisaties waar nu ongeveer 200.000 mensen al een handtekening onder hebben gezet. Ja, en daar heb ik net even op gekeken en ik zie parlementariërs van bijna alle partijen uit de Nederlandse Tweede Kamer daarin terugkomen. Dus ik zou niet weten waarom we daar niet voor willen pushen. Het is wel belangrijk dat we niet alleen voor bossen gaan, maar ook voor andere natuurgebieden. Want anders gaan ze het niet meer in de Amazone doen, maar in de Cerrado. Of in de moerasgebieden. Ja, dan verplaats je het probleem alleen maar. Ja. En je maakt het ook heel erg moeilijk. Want waar houdt een bos precies op en begint een grasland? Dat zijn vaak eerst nog bosjes. Moet je allemaal uit gaan rekenen. Ja. Niet nodig, gewoon niet doen. Dus jullie oplossing in praktisch om die verantwoordelijkheid aan te tonen is vooral gewoon puur op satellietbeelden laten zien van hey, en op die manier zo de lijn door te trekken naar de bedrijven die soja afnemen van die en die boer bijvoorbeeld. Ja, precies. En voor bedrijven hoeft dat niet een heel groot probleem te zijn, want waarschijnlijk halen ze meer dan 90% al uit bestaand landbouwgebied. Ja. En daar is geen probleem. Het gaat er alleen om te zorgen dat we de vaak illegale uitbreidingen van een aantal boeren, dat we daar vanaf gaan stappen. Ja. Nou zijn er verkiezingen in Brazilië volgende maand. Hè? Bolsonaro doet weer mee. Staat momenteel niet fantastisch voor in de peilingen. Maar toch, stel dat hij president blijft daar. Dan hou je dus een president in het land, een van de grootste exporteurs van soja, die zoiets dus heeft van, het kan mij het schelen, joh, al die regelgeving. Doe lekker waar jullie zin in hebben, grote bedrijven. Want daar worden wij als overheid, zie ik daar ook wel voordelen van. Maakt het dat niet veel moeilijker om dit probleem uiteindelijk serieus aan te pakken? Dan kun je het in Europa wel regelen, bedoel ik. Hè? Maar dan bij de bron doe je dan uiteindelijk niet zoveel. Nou, wereldwijd zijn we verantwoordelijk als Europese Unie voor 1/3 van de handel in dit soort spullen. Hè? Dus palmolie, soja, vlees. Dus als wij goede wet en regelgeving hebben, we zijn een heel belangrijk exportland voor Brazilië. Reken maar dat bij de grote bedrijven die ook invloed hebben in welke regering dat dan ook wordt, dat uitmaakt. Het is niet voor niets zo dat hij het nog niet voor elkaar heeft gekregen om die wetgeving aan te passen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk wordt. Bovendien dat als de Europese Unie laat zien dat we het kunnen doen, ik denk dat Amerika ook wel gaat kijken. Dan heb je al een groot deel van de wereldmarkt in handen. Ja. Hartelijk dank Marijn voor jouw uitleg. Marijn van Leeuw was dat, Amazone-expert van het Wereld Natuurfonds. Uitgelicht. En tot slot van deze uitzending gaan we nog even naar het Midden-Oosten. Naar Kuwait om precies te zijn. Want wat blijkt, obesitas, dat wist u wellicht, is daar onder volwassenen al echt een groot probleem. Maar nu zie je dat ook onder kinderen veel vaker voorkomen. En gezondheidsautoriteiten daar trekken daarom aan de bel. Ga ik over praten met mijn collega Abdou Bouzeda, aangeschoven bij mij in de studio. Goedemiddag Abdou. Goedemiddag Tim. Klopt dat inderdaad? Zijn de kinderen in Kuwait echt zo dik aan het worden? Uit een pas verschenen rapport deze week komen schokkende cijfers naar boven. Maar liefst 20%. Dus 1 op de 5 behoort tot deze risicogroep. Dat gaat om zwaarlijvige, obese kinderen die ook nog eens een grote kans maken op suikerziekte of het al hebben. Kuwaitis zelf zijn daar niet heel verbaasd over. Je zei het al een beetje in de inleiding. Obesitas is een groot probleem in Kuwait. Kuwait zit in de top van landen met meest obese mensen. Dus doe niet onder bijvoorbeeld onder Amerika. Om een idee te geven, te vergelijken, het aantal maagverkleiningsoperaties, dat is een indicatie van hoeveel obesitas mensen in een land leven, dat is in absolute getallen vergelijkbaar met dat van Canada. En je moet beseffen dat in Kuwait iets meer dan 4 miljoen mensen wonen en in Canada rond de 38 miljoen. Jeetje. Ja, interessante cijfers. En hoe verklaar jij dat? Dat dus juist daar in Kuwait zo'n groot probleem is, ook onder kinderen? Ja, daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. De meest voor de hand liggende. Kuwait is een rijk land. De Kuwaitis meten zich een Amerikaanse leefstijl aan. Inclusief regelmatig bezoek aan een van de bekende fastfoodketens. Maar er is ook iets specifieks met dat land aan de hand. Het is een land wat een hete woestijnklimaat kent. Het is een groot gedeelte van het jaar tegen de 50 graden, soms boven de 50 graden. En dat betekent simpelweg gezien dat kinderen niet naar buiten kunnen gaan. Dus die veelde pubers, die zitten dan maar thuis met de airco aan, op de hoogste stand, te gamen. Dus ja, een dag ziet eruit als volgt in de zomer. Veel computerspelletjes je af en toe laten rijden in een auto met airco naar een hamburgerketen.